klang, bjælleklang i en vinternat. Julesang, nattelang, når en smølf tager fat. Julemad og grød fra fad, og lidt hindbærsaft. Jul er den dejligste tid, vi har haft. Julen er her i smølfeland. Juletræer og en julemand. Julen bringer fest og kulør. Og hver en smelt er i julehumør. Juletræ, julesne, alle gaver får. Og gammel smøt bliver julemand nu igen i år. Og alle folk glæder sig til julefest, hvor mennesker og smølferne hygger sig bedst. Julen er her i smølfeland. Juletræer og en julemand. Julen bringer fest og kulør. Og hver en smølf er i julen. Julehumør. Og hver en smølf er i julehumør.